Pełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca, jest godzina 18. Filip Jarek zaprasza na serwis Trójki. Nasi skoczkowie walczą o medale Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Po pierwszej serii prowadzi Stefan Kraft, najlepszy z Polaków, Piotr Żyła jest piąty. Będą nowe restrykcje sanitarne na Pomorzu, zaczną obowiązywać od 13 marca. Kina, teatry, muzea, galerie, sztuki zostaną ponownie zamknięte. Płyty Agencji Muzycznej Polskiego Radia laureatami plebiscytu Phoenix 2020. Za nami pierwsza seria Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie w niemieckim Oberstdorfie. Od razu łączymy się z dziennikarzem sportowym Trójki Adamem Maleckim. W Oberstdorfie warunki pogodowe panują fatalne, wieje wiatr, pada obfity śnieg, więc dużo w dzisiejszym skakaniu jest przypadku i loterii. Do tego wzdłuż rozbiegu stoją porządkowi z wielkimi dmuchawami, którzy mają za zadanie oczyścić tory najazdowe. Z tego też wynikają dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi skokami. Nie brakuje też upadków, zebrał się kopny śnieg i nie jest łatwo wylądować. Przekonał się o tym Japończyk Ryoyu Kobayashi. Czwarty skoczek Mistrzostw Świata z Innsbrucku przewrócił się, ale też na szczęście podniósł się o własnych siłach. W drugiej serii jednak go nie zobaczymy. Zobaczymy za to, o ile ta druga seria w ogóle się odbędzie. Polaków, choć o tym, że biało-czerwoni zachwycili w tych trudnych warunkach, powiedzieć nie można. W czołowej dziesiątce tylko dwóch naszych. Mistrz świata ze skoczni normalnej Piotr Żyła zajmuje piąte miejsce, a Dawid Kubacki jest ósmy. Niestety tylko 120 metrów uzyskał Kamil Stoch i jest 22. Andrzej Stękała 24. A na prowadzeniu Austriak Stefan Kraft, który był także najlepszy w serii próbnej, drugi jest Norwek Robert Johansson, a trzeci inny Austriak Daniel Huber. Szanse na powtórzenie sukcesu sprzed 6 dni są marne, ale Piotr Żyła przy dobrym skoku w drugiej serii ma szansę na podium. Jak będzie, zobaczymy, czekamy na drugą serię. Mówił Adam Malecki, dziękujemy. W województwie pomorskim 13 marca wprowadzony zostanie niemal całkowity lockdown. Surowsze obostrzenia zostaną również zachowane w województwie warmińsko-mazurskim. Jedyna zmiana dotyczy edukacji w najmłodszych klasach, poinformował po południu minister zdrowia Adam Niedzielski. W pozostałych regionach ograniczenia pozostają na razie bez zmian, co najmniej do 28 marca. Nie będą one łagodzone. O szczegółach Karol Surówka. Polska trzeci dzień z rzędu notuje powyżej 15 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła z tygodnia na tydzień o 2 tysiące. Najpoważniejsza jest nadal sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim. Większość obostrzeń pozostaje tam więc bez zmian, co najmniej do 20 marca. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o względną liczbę zakażeń, jest Pomorze. Tam od soboty 13 marca, co najmniej na tydzień, wprowadzone zostaną takie same zasady jak na Warmii i Mazurach, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Kina, teatry, muzea, galerie, sztuki zostaną ponownie zamknięte. Wyjątek dotyczy edukacji, zarówno na Pomorzu, jak i w warmińsko-mazurskim. Od soboty 13 marca nauka w klasach od 1 do 3 prowadzona będzie w sposób hybrydowy, dodał minister zdrowia. Część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, pozostałe korzystają ze zdalnej nauki. Nowe informacje w sprawie ograniczeń związanych z pandemią Ministerstwo Zdrowia ma przekazywać co tydzień. Karol Surówka, Polskie Radio. Po dwóch latach remontu Muzeum Narodowe w Lublinie przyjmie jutro pierwszych zwiedzających. Placówkę odwiedził dziś wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Przypomniał, że wewnątrz pojawi się też nowa ekspozycja stała. W jej skład będą wchodzić m.in. obrazy europejskich i amerykańskich malarzy oraz zbiór cerkiewnych ikon. To jest działanie synergiczne dla wzmocnienia polskiej kultury w wielu obszarach. I tu mamy najlepszy przykład. No to wspaniałe muzeum, które się także w czasie remontu rozwijało, bo były zakupy od Picassa, Matissa, Warhola po Branta, Wyspiańskiego i innych wspaniałych malarzy. Cały czas pracujemy nad kolekcją wspólnie, bo to są środki publiczne z różnych źródeł. Siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie dysponuje obecnie 10 salami wystawowymi. 7 z nich odnowiono w ramach zakończonego remontu. Za niespełna godzinę rozpocznie się gala nagród Phoenix 2020. Wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia znalazły się w gronie laureatów. W kategorii muzyka chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze.

ocean. Everything leads to corruption. Corruption. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wydaje Aleksandra Kaczkowska, realizuje Ania Regulska, a przy mikrofonie dla Państwa prowadzi dzisiaj w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia Jędrzej Kodymowski. Możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. To na sam początek poleciał, jeżeli ma być w ogóle cokolwiek związane z jakimkolwiek obciachem, to ten artysta akurat nigdy nawet nie był w pobliżu, zawsze na propsie Iggy Pop i Corruption. A na drugiej pozycji dla tych wszystkich, którzy dzisiaj też emocjonują się sportem, są skoki, gdzie na razie akurat jeszcze nie zanosi się, być może będzie złoto, być może srebro, to się okaże. Niemniej jednak szwedzka formacja Viagra Boys śpiewa na temat sportu, oczywiście swoje wizji sportu, tak jak to można usłyszeć w piosence Sports Viagra Boys. Basketball, wiener. Dziękuję już za pierwsze sygnały. Drogą mailową możecie też Państwo do mnie pisać na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. I tak jak już się rozkręciłem ostatnio w którejś z audycji, opowiadając o tym, kto zbudował piramidy, na temat programów popularno-naukowych, znaczy się bardziej popularnych niż naukowych, o kosmitach, którzy zostali zjedzeni przez krokodyle nilowe. Mailowe to właściwie krokodyle, to są bardzo mile widziane. Tutaj akurat patrzę właśnie, że nadchodzą nowe wiadomości z pozdrowieniami. Ja też Państwa pozdrawiam serdecznie, a w tym zamęcie, nie zapominając, puszczam Państwu zespół Popsysze i utwór Piosenka, Sukienka. No widzę, proszę Państwa, że Kamil Stoch tutaj chyba wskoczył najlepiej, ale jeżeli będziemy podsumowywać, to już przyjdą specjaliści na ten temat, powiedzą to, co trzeba i to, co wiedzą. Ja nie jestem akurat tak biegły, jeżeli chodzi o skoki, choć bardzo się cieszę i z tego, co tu widzę na ekranie, to akurat chyba jest bardzo dobrze. Przed nami cały zestaw piosenek, jak zwykle przygotowanych dla Państwa w takiej kompilacji eklektycznej, w której mieszamy style, gatunki, czasy i wszystko to, co wiąże się z muzyką. Teraz pięknie dla Państwa zaśpiewa mieszkanka pochodząca z Islandii, z Reykjaviku, niejaka Björk, Big Time Sensuality. Bye. To często zadaję sobie takie pytanie, w jakich kategoriach się dzielą niektóre rzeczy, które mamy do dyspozycji. Na przykład jest jedzenie, które nam smakuje lub nie smakuje, czyli może być ono dobre albo niedobre. I tak samo jest z muzyką. Czy też można w takich kategoriach ją podzielić, że jest po prostu ta, która nam się podoba i która nam się nie podoba, a czy w drugim rozgraniczeniu ta, która jest dobra i która jest po prostu cienka. No w tym wypadku akurat będziemy mieli do czynienia z czymś, co zostało nawet moim skromnym zdaniem poprawione w stosunku do oryginału, choć oryginał wiadomo zawsze jest tym wzorcem, do którego się można odnieść. Nie zresztą prostą historią jest odnieść się do Joy Division. W tym wypadku zrobiła to Bocca w sposób, myślę, zupełnie wyjątkowo niepowtarzalny. Love will tear us apart. Zupełnie brawurowe zakończenie tego utworu robi wrażenie, zresztą nie tylko na mnie, ale na wszystkich tych, którzy je słyszeli. Ja oczywiście pozdrawiam też i jeżeli komuś akurat sprawia przyjemność zmywanie naczyń podczas tej audycji, to niech tak pozostanie, niech to nawet stanie się tradycją. Ja dziękuję za tą informację i też dla pani Agi od razu przesyłam Queens of the Stone Age i Go with the Flow. Yeah. Bardzo dziękuję za tą eksplozję pozdrowień dla całej ekipy prowadzącej w tonacji trójki oraz własnym. Też tu tytuł został przywołany, temat, nie tytuł, tylko temat tych piramid i krokodyli oraz kosmitów, więc ja po prostu jeszcze raz postaram się to szybciutko streścić. Chodzi o te programy czy filmy popularno-naukowe, bardziej popularne niż naukowe, w których przedstawiona została wersja, że specjalnie kosmici przyjechali, żeby na pustyni w Gizie postawić piramidy. Niemniej jednak, jak to na pustyni było ciepło, najbliższe miejsce, gdzie można było się napić wody, to był Nil. W Nilu wiemy, że żyją największe krokodyle nilowe, które tych kosmitów co rusz zjadały. Nie zostało żadne ślady po kosmitach, budowle pozostają. Zresztą tak samo jak po wielu cywilizacjach, ludziach też budowle pozostają, ludzie odchodzą. Niemniej jednak jaki z tego wniosek płynie, to już oczywiście pozostawiam do wyciągnięcia państwu, a ja, żeby tak nawiązać trochę do tych kosmitów, którzy przylecieli czy przychodzą, oni zaraz przyjdą tu i breakout. Breakout i oni zaraz przyjdą tu. Wszystko zostało nagrane na najnowszych w tamtych czasach Marshallach, które zostały przywiezione po koncertach z Holandii. Brzmienie wyjątkowo, zresztą nie do podrobienia nawet do dzisiaj. Myślę, że też to pozostanie w historii muzyki jako coś wzorcowego, jak już się wyrównają wszystkie naczynia i cały świat będzie obserwował u siebie nawzajem wtedy i też może wiele problemów się jakoś wyjaśni, a muzyka będzie totalnie królowała nad wszystkimi innymi formami sztuki, bo jest taka najbardziej ulotna, najmniej właściwie wytłumaczalna, chyba że na poziomie fizyki jako po prostu rozchodzące się fale i tak też te fale niech się do Państwa rozchodzą. Ja powtórzę tylko adres, na który możecie do mnie pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem już ekipa z Wysp Brytyjskich, z Bristolu, Massive Attack. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. But No widzę, proszę Państwa, na podglądzie, że ciśnienie zaczyna się podnosić, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, więc my też podniesiemy ciśnienie za pomocą fal, które się niech rozchodzą we wszystkich kierunkach. Przed Państwem jeden z ciekawszych albumów i ciekawszych numerów, które nagrali Beastie Boys jeszcze w czasach, kiedy nagrywali Non-Stop Disco Power Pack. I tak jak mamy w zwyczaju, w każdej tonacji, trójkowej w piątek, w piątunio. Zawsze na sam koniec jest tak zwane zaglądnięcie do szkatułki, w której mamy rzeczy z wykopalisk ze starożytnego Egiptu. Dzisiaj wielki przebój z roku 80. Nie pamiętam, czy z sierpnia, ale chyba z sierpnia i przełomu sierpnia i września, zespół The Clash i Bank Robber, czyli napad na bank. Love to live that fake, and he loved to steal your money. Something.